Leblebici gel buraya, leblebici gel buraya, arkadaşım gelmez oraya, arkadaşım gelmez oraya. Al tokası beş paraya, al tokası beş paraya. Yandı yandı kavur çevir leblebici, şöyle de çevir çevir leblebici. Yandı yandı kavur çevir leblebici, şöyle de çevir çevir leblebici. Leblebici aşıp gider, leblebici aşıp gider, leblebiyi saçıp gider, leblebiyi saçıp gider. Gölgeliğe kaçıp gider, gölgeliğe kaçıp gider. Yandı yandı kavur çevir leblebici, şöyle de çevir çevir leblebici. Yandı yandı kavur çevir leblebici, şöyle de çevir çevir leblebici.